За дзвіною іншая краіна. Спачатку цары, а потым іх бальшавіцкія спадкаемцы не раз паласавалі нашу зямлю пажывым, перакройвалі яе межы, адразалі кавалкі сабе і праразалі суседзям. 1772 год праклаў мяжу праз Полацк. За дзвіною ляжала іншая дзяржава. Сафійскі сабор быў у царскай імперыі, а бернардзінскі кляштар і старажытныя бельчыцы у Рэчы Паспалітай. Уз'яднаная частка полацкага ваяводства спярша была названая полацкай правінцыяй і далучаная да пскоўскай губерні. У 1776 годзе з яе беларускіх паветаў утварылі полацкую губерню, праз два гады перамінаваную ў намесніцтва. Тым часам на левабярэжжы Дзвіны яшчэ існавала полацкае ваяводства, сталіцу якога былі па чарзе Лепель, Ушачы, а з 1791 году Чашнікі, дзе склікаліся ваяводскія соймы. У 1781 годзе Полацк набыў новы герб. В серебряным полі на кане воін, дзяржачы в правай руке саблю, а на левай надзеты красны шчыт з двайным наоном крестом. Пацверджання ранішніх гербаў не атрымаў ніводны з далучаных да імперыі гарадоў усходняй Беларусі. Кацярына, якая аднойчы сфармулявала сваё імперскае крэда наступным чынам: «Людзі народзяцца, а землі не», пажадала агледзець далучаныя абшары. У траўні 1780-го яна выехала з царскага села і праз 9 дзён, сустрэтая беларускім генерал-губернатарам Чарнышовым і губернскім маршалкам, прадводзіцелем дваранства Корфам, перасекла мяжу полацкага намесніцтва. Магчыма, тады яна ўзумела свой славуты экіпаж, у які запрагалі 30 коней і які складаўся з кабінету, гасцёўні на 8 чалавек, бібліятэкі і прыбіральні. З імператрыцаю выправілася ў Беларусь світа з былых цяперашніх і будучых фаварытаў. Па дарозе Кацярына сустракалася з народам. Яе віталі натоўпы святочна прыбраных прыгонных рабоў з хлебам соллю. Яны дзячылі за шчаслівае жыццё, вадзілі карагоды і співалі народныя песні. Скардзіцца на паноў было забаронена пад страхам смерці. Часам, каб пацешыць царыцы на вока, усцяж дарогі будавалі дэкарацыі з багатымі вёскамі і гаямі. На паштовай станцыі Даласцы, цяпер гэта вёска ў Псковскай вобласці Расеі, імператрыца пісала ў лісце да сына Паўла: «Вчера приехала из Астронова почку, оттуда выехала сего утра и на 17-й версте въехала в Белоруссию. С самого острова тянутся все холмы да холмики, между которыми множество озер, что очень красиво. Здесь население самое разнородное, сплошь да рядом обитают православные, католики, униаты, евреи, русские, поляки, чухонцы, немцы, курлянцы. Словом, не увидишь двух крестьян, одинаково одетых и говорящих правильно на одном наречии. Смешение племен и наречий напоминает вавилонское столпотворение». Царица проехала про скляльцицы и изволила кушать обед на станции каля Сівошына. Тут ее чекала шляхта полоцкого повету. А полове сёмой вечера конный поезд ее великости покинув за собою городскую заставу. Усё гэта выглядало надзвычай маляўніча, и мне з дапамогаю відавочца падзеяў каталіцкага манаха Сцябельскага хочацца апісаць побыт імператрыцы ў Полацку больш падрабязна. Нехай прыдасца аўтару гістарычнага раману пра тыя часы. Наперадзе поезда на багата аздобленых конях гарцавалі найзнакамітейшыя шляхцічы. За імі пашмайстар з 12 паштальёнамі і пікінёры. Імператрыца сядзела ў пазалочанай карэце з апушчанымі шклянымі вокнамі і на два бакі кланялася палачанам. Праваруч экіпажу ехаў генерал-губернатар, следам эскадрон лейб-кірасірскага палка і запрэжаныя шасцерыком карэты прыдворных. Салют з расстаўленых на валах гарматаў зліваўся з галасамі ўсіх полацкіх званоў. На ўездзе ў горад была ўзведзеная трыумфальная брама, на якой граў аркестр. За брамою абапал вуліцы стаялі ў святочных строях яўрэі. Потым пад сваімі сцягамі рамесніцкія цэхі, кое прыносілі я імператорскому величеству поздравлення прыкланеннем па абычаю свайму знамён і барабанным боем. На галодным пляце перад прысутнымі месцамі чакала чынавенства ў парадных мундзірах, белых камзолах і чырвоных з белымі гузікамі каптанах, якія мелі палевай падбой гэткія скаўняры, штрыфелі і закаўрашы. Насупраць, каля езуіцкага сабору, стаяла каталіцкае уніяцкае духавенства. На саборных вежах шчыравалі музыкі. Кацярына выйшла з кареты і пешкі накіравалася ў адзіную тады ў Полоцку, гэтак званую рускую царкву, Багаяўленскага манастыра, адкуль паехала ў падрыхтаваны ёй драўляны палац над Дзвіной. Спыніцца ў пышным мураваным палацы на рынку імператрыца, баючыся за сваё здароўе, не захацела. Узбудаваныя ударнымі тэмпамі камяніцы яшчэ не высахлі сцены. Увечары ўсхадзіўся вецер, загрымеў гром. Ілюмінацыя не надта атрымалася, але ва ўсіх вокнах гарадскіх будынкаў загарэліся свечкі, а ў езуіцкім кляштары і калегіуме піраміды з каляровых ліхтарыкаў. Паслухаўшы ў палацы канцэрт і згуляўшы ў карты, царыца села пісаць сыну ліст. «Между окнамі маімі і Польшаю только одна двіна, которая здесь не очень широка. Въезд мой в Полоцк представлял прекрасную картину. Весь день был жаркий, теперь сильный гром. При въезде я видела зрелище, совершенно для меня новое. Иезуиты, доминиканцы и жиды, стоящие фронтом. Последние весьма неопрятны. Первые представляли собою величественный маскарад». Поставивши кропку, она взяла с талерки яблок, эти все жыццё з'едала на ночь и подошла до окна. У Дзвінскай плыни люстравалися огни иллюминации. На тым баку было пабудзённаму цёмна, там пачыналася дзяржава яе былога каханка, без якога калісьці яна не магла пражыць і дня. Кацярына падумала пра зменлівасць чалавечага лёсу. Яна прыехала ў Расею, маючы ўсяго 3 сукенкі, паўтузіна кашуляў і столькі ж насовак. Цяпер яна гаспадыня найвялікшай у свеце дзяржавы, якой хутка будуць належаць і тыя землі, што ляжаць за Дзвіной. Хто шаптаў ёй у тую ноч зоренька? Так на жаданне царыцы называлі яе ўсе фаварыты, невядома. Можа, малады і падобны да Гамлета Ланской, якога ў сталіцы яна, хаваючы ад прыдворных дам, трымала пад замком. А мо князь Пацёмкін, што неўзабаве атруціць пецербургскага Гамлета. Наступны дзень імператрыца дапусціла да цалавання рукі вярхі полацкага духавенства, высачайша абазрела прысутственныя места і наведала сабор святого Стэфана. Седзячы на падрыхтаваным майцамі езуітамі раскошным троне, на ўпершыню ў жыцці слухала каталіцкае набажэнства. Ректор полацкага калегіума Станіслаў Чарневіч сказаў у гонар госці прамову па-італьянску і ад імя ордэну ўручыў ёй напісаныя на лаціне вершы, назву якіх яе вялікасці прыдворным пераклалі так. «Августейшай Екатерине II, імператрыце всея Росіі, пабедзітельніцы турак, умиротворительницы царств, распространительницы общественного счастья, всемилостивейшей охранительницы общества Иисуса, стихи, поднесенные членами этого общества, подданными я величеству и оберегаемые я покровительством во время посещения ею областей Беларуси». После имши царица зробила визит у езуитский кляштер. Милостиво приняла поднесенные ей малюнки навученцев коллегиум с выявами триумфальных колонов и похвалила столовню, выказавши сумнев, что обеды у господаров такие ж чудовные, як их трапезные. Увечеры почався маскарад, что должился до 3-й годины тихой и теплой ночи. Рынок, улицы, храмы, увесь город горел огнями. Перед костелом святого Стефана вздымаліся 4 залитые золотым святлом драўляные пирамиды, ровные вышынёю самому храму. На одной переливался розными колерами латинский надпис «Славные перамогами и еще больше славные доброчинством», на другой – «Страх ворогов, опирища сябров, любов подданных». Пятая, расквеченная ліхтарами пирамида, была под царицыными вокнами. З верхняга ярусу везу езуіцкага сабору плыла музыка. Базыляне ў аздабленні сваіх будынкаў нічым не саступалі суседзям. Яўрэйскі кагал наладзіў ілюмінацыю проста на Дзвіне. Другі полацкі дзень, асабліва візіт да езуітаў, пакінуў у душы ў царыцы найлепшае ўражанне. «Я была ў них нынче утром», – пісала она, – «слушала, цябе Бога хвалім, і пасіціла іх дома. Там полнае веселье. Вчера, въезжая сюда, я была поражена великолепием их представительности. Все остальные католические ордена – свиньи в сравнении с ними. Одно только, что эти люди не пляшут. К нам они пожаловали за всех стран. Ей-ей, покладистые люди. У них здесь прекраснейшая церковь. Мне не наговорили всяческих сладостей на всяких языках, кроме только тех, впрочем, которые я разумею. Ах, что за плутовские физиономии есть между ними? И еще, с тех пор, как я здесь, постоянный куртак. Здесь большое стечение мужчин и женщин высшего полета, приехавших из Польши. Возле меня ленты голубые да красные и духовные лица всякого покроя. Вчера я смотрела город и посетила коллегию иезуитов. Последние – народ очень веселый. С подеем третьего дня отзначим обед на 100 персон. При питии за высочайшее здравие производилась пушечная стрельба. А так само баль у палаце, где танцевало 1500 гостей. Царицу чекали в той день у кафедральном Софийском соборе, але дуніята вона не завітала. Нібито стає причина, что православные знарок затягнули службу у Богоявленской церкви, где молилась Катерина. Полоцк знов зіхотів огнями. На пирамиде перед вокнами палацу тепер был портрет ее великости, обкруженный гербами головных городов империи. Проводили Катерину гэтак само пышно, як и Витали. Под званы, страляніну и крики «Ура!». За 5 верст от города, на Витебском тракте, императрицу сустракал арцибіскуп Ясон Юноша Смагаржевский. Там, у Струне, местилась летняя резиденция полоцких уніяцких владыков. Смагаржевский побудовал ее церкву с 2 подобными до минаретов вежами при браме и 12 круглыми кельними каплицами, зробленными у зубчастой каменной огороджи. Арцибіскупов дом стоял у саде, помеж домом и церквою серебрилася сажалка с доглеженными берегами. Сегодня об тем маляуничем кутку забыли уже и струневские старожилы, а пошняя, знойденная мною сгадка про его, датуется 1925 годом. Катеринин визит у Полоцк засвечил, что царский двор покрысе набывая хоть вонковую цивилизованность. Принамсі тим разом нікому з палачанов не стяли голови, нікого не зарезали на молитві в храмі. Дякую і за гэта.